galabarina ata kai tana zana Allah sarki mai sauraro na ne maguri fa ka zauna ata kai tana farko sako zan miko Allah sarki a gare kuma soya eh kwarai ba kwa jaye ya idan nayi wake ku kan ji da gaske wannan haka yake wasu har sai shauki wasu na mama na cewa sarauta na dauka Allah sarki Allah mai iko a gidan wake farisalan shi na dauka mun sani auta amma ku sani wa karaban ni da sauri gaskiya kun ta canza zani wa karin zani da gwari barai aba mai saurare dan dubi bayani na saurara zan zana dalilai zan so ku ji hujja kowa in kazo yanayi maka olale sai marhaba in lalle ita duniya in ka bita asannu kana ishe komai shi kyawun tafiya in ka wuce guri da dakar ka yau mai mai yo nasarar muke so sa'ar muke so farai kun ji kadan cikin zantukan ba ni bari kuna kwana Lalle ko mun ga wanka ya biya kwana sabulu wannan haka yake mai nema a shi ka nema mai sa ta ke gudu gaske ni wa ka ta yi min rana ashe a arewa zuwa kudu a cikin ta na samu daukaka na sa sutura na hau mota ki na samu kuda cikin sana'a na ya aure bazan maula ba ladabi burina kullum na yi wa manya in haba wayo duniya kar da kima